برادر نے ملت جیسا کہ آپ کے علم میں کہ یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا مہینہ اور اس مہینے سے ہماری اسلامی تاریخ کی بے شمار یادیں وابستہ ہیں. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے ابتدائی ایام میں دنیا بھر کے مسلمان خواجہ خواجگاں ہند الولی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہر ممبر و محراب سے حضور خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک مخصوص شب میں ہمارے نبی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا. تو اس ماہ مبارکہ میں معراج شریف پر بھی علماء کرام ممبر و محراب سے خطبات ارشاد فرماتے ہیں, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں حضور کے چاہنے والے موجود ہیں وہ یہ دونوں ایام انتہائی شوق ذوق اور محبت سے مناتے ہیں. تو میں نے مناسب یہ خیال کیا کہ یہ دونوں موضوعات ایسے ہیں کہ جو کافی تفصیل طلب ہیں, تو دونوں موضوعات پر اس ماہ مبارکہ میں گفتگو کی جائے. تو آج کی نشست میں میں گفتگو کروں گا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ نے اگر وقت میں برکت رکھی تو گفتگو مکمل ہو جائے گی, لیکن اگر گفتگو مکمل نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں خواجہ صاحب علیہ رحمہ پر اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم معراج شریف کی طرف بڑھیں گے. بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے تاکہ ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام من علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں, اور تقریباً ہر زبان میں خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مسعود پر کتاب موجود ہے. اب خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی ساری باتوں کو بیان کرنا یہ بہت مشکل کام ہے, اور اس کے لیے کافی وقت درکار ہے, لیکن جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں جو یقیناً آپ کی نالج میں اضافے کا سبب بنیں گی میں عرض کیے دیتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت یاد رکھیے گا کہ مختلف فی ہے. کیا مطلب؟ کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن ولادت میں اختلاف ہے. مثلاً بعض مورخین اور تذکرہ نگاروں نے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 527 ہجری میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے. بعض مورخین نے کہا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 529 ہجری میں اس دنیا میں جلوگر ہو. بعض مورخین نے کہا کہ آپ 530 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. صوفیہ کرام کے حالات و واقعات پر ایک بڑی مشہور کتاب ہے اقتباس الانوار، کہ جس کا ترجمہ اب بازار میں موجود ہے، کافی ضخیم اور موٹی کتاب ہے. اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بالکل ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے حضور کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور جن صاحب نے یہ کتاب لکھی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خواب میں مبارکباد پیش کی کہ تم نے جو اس کتاب کے اندر حالات و واقعات اللہ کے ولیوں کے بیان فرمائے وہ بڑے شاندار بیان فرمائے. تو بازار میں ملتی ہے، آپ اسے خریدیں، پڑھیں، بہت کچھ اس میں لکھا ہوا. تو اقتباس الانوار اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا تو صفحہ نمبر اس کا 345 ہے. اس پر یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 537 ہجری میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 رجب المرجب بروز پیر صبح صادق کے وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے. سیو نصب سید زادے تھے، صرف 14ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نصب حضرت علی کرم اللہ وجول کریم سے مل جاتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین تھا، اور سید غیاث الدین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل ولی تھے، انتہائی متقی پرہیزگار اور غریب پرور انسان تھے. اپنے علاقے کی معزز شخصیات میں آپ کو شمار کیا جاتا تھا، اور آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا. تو سید غیاث الدین یہ حسینی سید زادے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام بعض تذکرہ نگاروں اور مورخین نے کہا کہ مہنور بی بی تھا، اور بعض نے کہا کہ بی بی مہنور تھا. اور یہ جو اقتباس الانوار کا حوالہ میں نے پیش کیا، اسی کتاب میں صفحہ نمبر 348 پر جب آپ جائیں گے تو اس پر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام الملکہ بھی آیا. تو بعض نے کہا کہ مہنور بی بی تھا، بعض نے کہا کہ بی بی مہنور تھا، اور بعض نے کہا کہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام الملکہ تھا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بھی سید زادی تھی، اور حسنی سید زادی تھی. تو حضرت خواجہ غریب نواز والد محترم کی طرف سے حسینی سید زادے ہیں، اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسنی سید زادے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد محترم کی طرف سے حسنی سید زادے ہیں، اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سید زادے ہیں. اور ایک مورخ نے، تذکرہ نگار نے یہ بھی لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں بھی ہوتے ہیں. تو غریب نواز بھانجے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کے جو ہے وہ ماموں ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں جلوگر ہوئے تو آپ کے والدین نے آپ کا نام حسن رکھا. کیونکہ سید زادے تھے، یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو سید حسن، لوگوں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کے لقب سے وہ شہرت عطا فرمائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہرت نہ ختم ہونے والی ہے. آج اب جب 6 رجب کو خواجہ صاحب کا عرس منایا جائے گا تو خواجہ صاحب کو وصال فرمائے پورے 800 سال ہو جائیں گے، لیکن الحمدللہ خواجہ صاحب غریب نواز کے لقب سے اپنے بچپن ہی سے مشہور تھے، آج بھی مشہور ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ شہرت آپ کو تا قیام قیامت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے یہ شہرت اور یہ نام آپ کا لقب جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے غریب نواز کے لقب سے نا ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صرف آپ کا لقب غریب نواز ہی نہیں، بلکہ اکابر علماء کرام نے مختلف القابات سے اکابر علماء کرام نے آپ کو یاد فرمایا۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اہل علم آپ کو تاج المقربین کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، بعض اہل علم آپ کو تاج العاشقین کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، بعض آپ کو سلطان العارفین بھی کہہ کے پکارتے ہیں، بعض آپ کو امام شریعت و طریقت کہہ کے بھی پکارتے ہیں، بعض آپ کو سلطان الہند بھی کہہ کے پکارتے ہیں، بعض اہل علم آپ کو معین ملت بھی کہتے ہیں، بعض اہل علم آپ کو صاحب اسرار بھی کہتے ہیں، بعض اہل علم آپ کو عطا رسول بھی کہتے ہیں، بعض اہل علم آپ کو خواجہ خواجگاں بھی کہتے ہیں، بعض اہل علم آپ کو نائب رسول فی الہند بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ القابات ہیں کہ جو اہل علم اپنی تقریروں میں اور اپنی کتابی تحریروں کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن یہ بہت مختلف تھا، اور آپ اگر بزرگوں پہ لکھی گئی کتابوں کو پڑھیں، حضرت داتا صاحب کا بچپن، غوث پاک کا بچپن، غریب نواز کا بچپن، بابا فرید کا بچپن، قطب الدین بختیار کاکی کا بچپن، نظام الدین کا بچپن، حضرت بابا فرید کا بچپن، اعلی حضرت علیہ رحمہ کا بچپن، اللہ اکبر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ منتخب بندے ہوتے ہیں کہ جن کا بچپن ہم لوگوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا بچپن تو کھیل و کود میں گزر جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے، یہ اولیاء کرام، ان کا جو بچپن ہوتا ہے وہ بڑا شاندار ہوتا ہے، یہ کھیل و کود سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپن ہی سے کھیل کود سے بہت دور تھے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بچپن ہی سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز با جماعت مسجد میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے والدین آپ کو خاص طور پر بھیجتے، آپ کے والد جاتے، جب تک آپ کے والد حیات رہے اپنے شہزادے کو لے کے جاتے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے پابند تھے۔ اللہ اکبر، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ بڑی محبت کرتے، اور اس محبت کی وجہ یہ کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر وقت مسجد میں گزرتا، سپارہ پڑھنے، قاعدہ پڑھنے، قرآن مجید و فرقان حمید کے مطالعے میں گزرتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں گلاب کے پھول سے بھی کہیں زیادہ تر و تازگی اور جاذبیت موجود تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بالکل پھولوں کی طریقے سے نرم و نازک تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں دوڑنے والا حسنی حسینی خون یہ لوگوں کو خواجہ غریب نواز کی طرف کھینچتا تھا، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے دل میں موجود اس کے مصطفیٰ کی خوشبو، یہ ایک ایسی خوشبو تھی کہ لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلتے اور محلے کے بچے کہتے آؤ سید حسن ہمارے ساتھ بھی کچھ کھیل لو، تو حضرت خواجہ صاحب ان سے فرماتے کہ میرے ساتھیوں، ہم لوگ اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں آئے، اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے بھیجا ہے، تو کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو کھیل کود کے لیے؟ پڑھو، علم حاصل کرو، اللہ تعالی تمہیں مقام بلند عطا فرمائے گا۔ اب ننی زبان سے جب بزرگ آپ کی اس گفتگو کو سماعت فرماتے تو بزرگوں پر رقت طاری ہو جاتی، اور وہ بزرگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ یاد رکھو کہ یہ غیاث الدین کا بچہ، یہ سید حسن، یہ عام بچہ نہیں ہے، تم دیکھنا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو مقام بلند عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا بچپن کتنا شاندار تھا کہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف کے روزے مکمل ہو گئے, اب عید کا دن ہے, والدہ محترمہ نے آپ کو غسل دیا, نئے کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی, سر پہ نئی ٹوپی رکھی اور نئی چپل اپنے بیٹے کو عطا فرمائی. فرمانے لگی والدہ محترمہ, بیٹا سید حسن جاؤ, سارے گلی والے محلے والے عید کی نماز پڑھیں گے عیدگاہ میں, تم بھی وہاں پر جاؤ اور عیدگاہ میں نماز ادا کرو, آج مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی بلکہ عیدگاہ میں ہوگی, تم وہاں جاؤ. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نکلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے, گلی والے روا دوا, محلے والے چل رہے ہیں, اچانک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے ایک غریب بچے پر پڑی. خواجہ صاحب میں بھی حیرت کہ عید کے دن تو ہر بچہ خوش ہوتا ہے, میں بھی خوش ہوں, میری گلی کے سارے بچے خوش ہیں, مگر یہ بچہ غمگین کیوں ہے, اس بچے نے میلے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. وہ قدم کہ جو عیدگاہ کی طرف رواں دواں تھے رک گئے اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سیدھا اس غریب بچے کے پاس آ گئے. یاد رکھو کہ یہ خوبی اسلام ہر مسلمان میں دیکھنا چاہتا ہے, لیکن آج ہم مسلمان اس خوبی سے بھی دور ہیں. کوئی غریب رو رہا ہو, سسک رہا ہو, کتنی مدد کی بھیک مانگ رہا ہو, لیکن ہمارے اوپر ذرا بھی اس کا اثر نہیں ہوتا. تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو خدا کے لیے غریب پروری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو, جب اپنے آپ کو غریب نواز کا ماننے والا کہتے ہو تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی مبارکہ کے اس حسین واقعے کو بھی دیکھو, اور غریبوں کو جھڑکو نہیں, غریبوں کو ڈانٹو نہیں. اگر آپ کوئی فیکٹری چلاتے ہیں یا آپ کوئی دکان چلاتے ہیں, آپ مالک ہیں, آپ سیٹ ہیں, کسی غریب کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں, جھگڑنے کی جھگڑنے کی ضرورت نہیں, جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے, غریبوں کے ساتھ بڑی میٹھی انداز میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, ان سے اچھے الفاظ کہنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی تو وہ قدم کے جو عیدگاہ کی طرف رواں دواں تھے وہ رک گئے. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے سیدھا, ننا سا بچپن ہے آپ کا, اس بچے کے پاس آ گئے اور آنے کے بعد اس بچے سے محو کلام ہوتے ہوئے فرمانے لگے, کیا بات ہے, آج محلے کے سارے بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے بھائی تم ہو کہ آج تم نے نیا جوڑا نہیں پہنا, نیا لباس نہیں پہنا, آج تم نے غسل بھی نہیں کیا, نہ تمہارے سر میں تیل ہے, نہ آنکھوں میں سرما ہے, اور عید کے دن ادھر کھڑے ہو کے رو رہے ہو. اللہ اکبر. اب وہ بچہ کہنے لگا, اے میرے بھائی میرے ساتھی آپ کا نام کیا؟ فرمانے لگے میرا نام سید حسن. وہ بچہ کہنے لگا کہ نئے کپڑے تو وہ پہنتے کہ جن کا باپ زندہ, اور غسل تو مائیں دیتی ہے نا, آنکھوں میں سرما تو مائیں لگاتی ہے نا, سروں میں تیل تو مائیں لگاتی ہے نا, نہ تو میری ماں زندہ ہے اور نہ میرا باپ زندہ ہے, مجھے غسل دے گا کون, مجھے نئے کپڑے پہنائے گا کون, مجھے اثر لگائے گا کون. اللہ اکبر. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی پر ایک رقت طاری ہو, ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو, اور پھر سوچنے لگ گئے کہ ایک غریب یہاں پر میلے کپڑے پہنا ہوا زارو قطار رو رہا ہے, اگر میں نے اس کو راضی کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا, ورنہ میری عبادت و ریاضت تو قبول ہوگی نہیں, میرے سجدے تو قبول ہی نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ صاحب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا, سیدھا اپنے گھر پہ لے آئے, دروازہ نوک کیا، اندر سے والدہ محترمہ کی آواز ابری، کون ہے؟ عرض کی امی جان سید حسن. والدہ محترمہ نے فوراً دروازہ کھول دی. پوچھا سید حسن کیا عید کی نماز ہو گئی؟ عرض کی نہیں امی جان، عید کی نماز تو نہیں ہوئی. عید کی نماز نہیں ہوئی تو تم بغیر عید کی نماز پڑھے یہاں کیسے آ گئے؟ عرض کی امی جان نماز کیسے قبول ہوگی؟ دیکھے اس غریب بچے کو، اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے، اس نے تو نئے کپڑے نہیں پہنے، اس نے تو خوشبو نہیں لگائی. اے امی جان ایسا کیجیے، وہ جو میرا نیا جوڑا ہے آپ اس بچے کو پہنائیے، جس طرح آپ نے مجھے غسل دیا اس بچے کو غسل دیجیے، جس طرح مجھے نئے کپڑے پہنائے اس بچے کو پہنائیے، جس طرح میرے لباس پہ اثر لگایا اس پر بھی خوشبو لگائیے. اللہ اکبر، والدہ محترمہ بھی سیدزادی ہیں. والدہ محترمہ نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، غریب نواز کے نئے کپڑے پہنا، لباس پر خوشبو لگائی، نئی ٹوپی دی، اسی طریقے کی نئی چپل دی. اب وہ غریب نواز کے ساتھ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو محلے والے کہتے ہیں، گلی والے کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ غریب نواز کا منہ بولا بھائی ہے یا سگا بھائی ہے. ارے وہ کیا کہتا ہوگا، اس خوشی اور مسرت جو اس کی زندگی میں شامل ہو گئی، اب وہ کیا کہتا ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے وہ یہی کہتا ہوگا کہ سنانے اپنی بربادی کہ افسانے کہاں جاتے، تمہارا در چھوڑ کر میرے خواجہ ہم دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھی ہم نے تو اسی پاک در سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور زمینوں پہ نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا تو غلامانِ معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے. اور درے خواجہ پر بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بچے کی مدد فرمائی وہ بچہ خوش ہو گئے. تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا. اب یہ زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، والد محترم بھی ساتھ ہے، والدہ محترمہ بھی ساتھ ہے، اور یہاں پر تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی اور تھے اور ایک آپ کی بہن بھی تھی، لیکن ان کے نام کیا تھے اور ان کے کیا حالات و واقعات ہیں یہ میں نے بڑا تلاش کیا لیکن مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا. لیکن کسی کو اگر ملے تو اگر وہ مجھے وہ چیز فراہم کریں تو یقیناً میرے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جہاں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہیں پر یاد رکھو کہ باپ بھی ایک سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ایام گزر رہے ہیں. بعض مورخین نے کہا کہ 14 یا 15 سال کی عمر ہوگی کہ والد محترم کا وصال ہو گیا، والد محترم نے پردہ فرما لیا. اب غریب نواز گھر میں سب سے بڑے تھے تو ساری ذمہ داری خواجہ صاحب کے مقدس کندھوں پر آ گئی. اب والد محترم جب اس دنیا سے گئے تو کیا چھوڑ کے گئے؟ تو مورخین نے لکھا کہ ایک پنچکی، کچھ نقد مال اور ایک باغ کے جو پھلوں سے لدا ہوا تھا، بڑا سا باغ تھا، وہ آپ کے والد محترم چھوڑ کے اس دنیا سے گئے. اب والدہ محترمہ نے فرمایا سید حسن، اب گھر کی ساری دیکھ بھال یہ تمہاری ذمہ داری ہے. سنو، صبح باغ میں جانا، شام کو واپس آنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جتنی آمدنی ہوگی صبح سے شام تک سب تم میرے پاس لے کر کے آؤ گے. عرض کی جیسا آپ کا حکم میری والدہ محترمہ. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہی صبح اپنے باغ میں داخل ہو جاتے، کوئی چرند پرند باغ کو نقصان نہ پہنچائے، پھل کو نقصان نہ پہنچائے، پھول کو نقصان نہ پہنچائے، دیکھ بھال کر کون سا نیا پودا لگا ہے، کس میں پانی ڈالنا ہے اور کس میں پانی نہیں ڈالنا، یہ ساری چیزوں کو جاننے لگ گئے. اللہ اکبر. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا یہی معمول ہو گیا. 14-15 سال کی عمر میں یہ معاملات چل رہے. اب دیکھیے زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے، زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے. اللہ اکبر. وہ کون سی شخصیت تھی کہ جس نے سید حسن کو غریب نواز بنا دیا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے اس باغ سے نکال کر اسلام کے باغ میں لا کر غریب نواز کو کھڑا کر دیا؟ اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باغ کی دیکھ بھال میں مصروف, اچانک ایک بزرگ اس باغ میں ظاہر ہو گئے. بعض نے کہا کہ ان بزرگ کا نام حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کے حالات و واقعات کیا ہیں اس کو بھی تلاش کیا, لیکن بس اس ایک واقعے کے علاوہ کوئی اور واقعہ مجھے نہیں ملا. حضرت خواجہ صاحب مصروف ہیں, ابراہیم قندوزی باغ میں داخل ہو گئے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گردن گھما کے پیچھے دیکھا, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ سفید داڑھی سفید لباس زیب تن کیے ہوئے باغ میں موجود ہیں. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بزرگ کے لیے اس باغ کی گھاس پر چادر بچھا دی, اور چادر بچھانے کے بعد عرض کی, حضور آپ اس باغ میں آپ اس چادر پہ تشریف رکھیں, میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر میں ایک بات کہہ کے فوراً آگے بڑھوں گا, وہ بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ ماں کی گود یہ سب سے بڑا اسکول ہے, ماں کی گود سب سے بڑا کالج ہوا کرتی ہے, ماں کی گود سب سے بڑا مدرسہ ہوتی ہے, ماں کی گود سب سے بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے. جو چیز بندہ اسکول کالج یونیورسٹی اور مدرسے سے نہیں سیکھ سکتا وہ چیز ہے کہ ماں اسے اپنی گود میں سکھاتی ہے, ماں اسے سمجھاتی ہے, اٹھنے بیٹھنے کے آداب ماں سکھاتی ہے, چلنے پھرنے کے آداب ماں سکھاتی ہے, گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے ماں سکھاتی ہے, بڑوں سے گفتگو کس انداز سے کی جائے ماں سکھاتی ہے, چھوٹوں پہ شفقت کیسے کی جائے ماں سکھاتی ہے. تو ماں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, ماں کی گود سب سے بڑا کالج ہے. اور میں یہاں پر آپ سے کہہ دوں کہ آپ علم حاصل کریں پڑھیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں گے, محنت کریں انجینئر بن جائیں گے, محنت کریں آپ حافظ بن جائیں گے, آپ محنت کریں مولوی بن جائیں گے, آپ جد و جہد کریں حکیم بن جائیں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ محنت کی آپ ڈاکٹر بن گئے, حکیم بن گئے, مولوی بن گئے, حافظ بن گئے, لیکن آپ انسان بھی بنے یا نہیں بنے؟ یاد رکھیے گا کہ پتا چلا کہ ڈاکٹر تو بن گئے لیکن لوگوں کے گردے نکال کے بیچ رہے, آپ مولوی تو بن گئے لیکن قرآن مجید و فرقان حمید کے دین کے علم کو آپ فروغ کر رہے, آپ حکیم تو بن گئے لیکن جالی معجون بھر کے لوگوں کی زندگی کو آپ تباہ کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح معنوں میں انسان نہیں بنے. یاد رکھو کہ یہ انسانیت بھی یہ ماں کی گود سکھاتی ہے. آج ہمارے معاشرے سے انسانیت ختم ہو, آج انسان انسان کا خون کر رہا ہے, آج اس وجہ سے کسی کو مار دیا جائے کہ وہ مہاجر ہے, آج اس وجہ سے کسی کو گولیوں کا نشانہ بنا دو کہ بلوچی ہے, آج اس وجہ سے مار دو کہ سندھی ہے, اس وجہ سے مار دو کہ میمن ہے, اس وجہ سے مار دو کہ فلاں زبان بولتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ماں نے تربیت نہیں کی, یہ لوگ ایسی ماؤں کی گودوں میں پلنے بڑھنے والے نہیں ہیں. اگر ان کی ماؤں نے تربیت کی ہوتی انسانیت ہوتی. کسی انسان کو غم پہنچے اس کی مدد کرنا انسانیت, کسی ماں کو کسی بچے کو تکلیف پہنچے اس کی مدد کرنا انسانیت ہے, کسی کے جسم سے خون نکل رہا ہو اس کی پٹی کر دینا انسانیت ہے, کسی غریب پر ظلم ہو رہا اس کی مدد کرنا یہ انسانیت ہے. یہ انسانیت کیا چیز سکھائے گی؟ یہ انسانیت ماں کی گود سکھائے گی, ماں کی گود سکھائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بچہ بڑے ہونے کے بعد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے, عشق رسول کے نعرے لگائے, غریب نواز کی محبت کے نعرے لگائے, غوث پاک کی محبت کے نعرے لگائے, یہ چیز کون سکھائے گا؟ یہ چیز بھی ماں کی گود سکھائے گی. اگر ماں عاشق رسول ہے اولاد بھی عاشق رسول پیدا ہو, باپ اگر غوث پاک کا چاہنے والا ہے اولاد بھی غوث پاک کی چاہنے والی ہوگی. تو خدا کے لیے ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو عورتیں اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ رکھتی ہیں. یقیناً تمہارے گھروں میں اللہ اس شیطان مصطفیٰ کو پیدا فرمائے گا. اگر گستاخوں سے شادیاں کرو گے نکاح کرو گے صرف خوبصورتی دیکھ کر, پھر یاد رکھو کہ کہیں اولاد بھی گستاخ رسول پیدا نہ ہو جائے, گستاخ صحابہ پیدا نہ ہو جائے, گستاخ خلفاء راشدین پیدا نہ ہو جائے, گستاخ اولیاء پیدا نہ ہو جائے. یہ ماں کی تربیت ہے. غریب نواز نے دیکھا کہ بزرگ ہستی ہیں فوراً چادر بچھا. عرض کی حضور آپ اس چادر پہ تشریف رکھیے, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. گئے صاحب باغ میں, انگور کا گوشہ توڑ دیا اور مٹی کے پیالے میں ٹھنڈا پانی لیا اور اس عظیم بزرگ ہستی کے سامنے آ گئے. عرض کی حضور کچھ تناول فرما لیں, کچھ پانی پی لیں. حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی, اور یہ بات ذہن میں رکھنا میری کہ اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, میں اور آپ نہیں پہچان سکتے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم قندوزی ایک انگور کھایا, دوسرا چبایا, اور مسلسل آپ کی نظر غریب نواز کی پہچانی مقدسہ پر. ایک جگہ احیاء العلوم جلد تیسری صفحہ نمبر 18 پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو لکھا, فرماتے ہیں جب اللہ تعالی کے لطف و کرم کی ہوائیں کسی بندے پہ چلتی ہے تو بظاہر تو وہ زمین پہ ہوتا ہے, لیکن یاد رکھو کہ لوہے محفوظ کا کوئی گوشہ اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا. اب ابراہیم قندوزی پانی پی رہے, غریب نواز کی پہچانی مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں اور ہوٹوں پہ مسکراہٹ ہے. سمجھ گئے کہ آج بظاہر یہ بچہ اس باغ کو پانی دے رہا ہے, لیکن عنقریب ایک وقت آئے گا کہ یہ اسلام کے باغ کو پانی دے گا, اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دے گا. اللہ اکبر. بڑے خوش ہیں, فرمانے لگے کیا نام؟ کہا سید حسن. والد محترم کیا کرتے ہیں؟ حضور ان کا وصال ہو گئے. گھر میں کون کون ہے؟ ایک ماں ہے, دو بھائی ہیں, ایک بہن. تمہارا نمبر کون سا ہے؟ میں سب سے بڑا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے, صبح آتا ہوں اور شام کو جاتا ہوں. فرمایا سید حسن تم نے ہماری خدمت کی ہے نا, تو ہم بھی تمہیں کچھ دینا چاہتے. اللہ اکبر. اب اللہ کے ولیوں کے پاس کیا ہوگا؟ بظاہر تو ہاتھ خالی ہے. اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد باز نے لکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا, اور باز نے لکھا کہ کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا. نکالا اور نکالنے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی نے اسے اپنے منہ میں چبایا, تھوڑا اس کو نرم کیا, چبایا, اور چبانے کے بعد غریب نواز کو عطا کیا. فرمایا لو سید حسن اسے کھاؤ. اب مجھے بتاؤ ذرا آج کا دور دیکھو, کیا ہمارے بچے کو کوئی اپنے منہ میں چبا کر کے کوئی چیز دے؟ ایمان سے بتاؤ, دیانتداری سے, ہمارا بچہ کھائے گا؟ اسے تو پھینک دے گا, یہ تو جھوٹا ہے. جھوٹا میں نہیں کھاتا, اس لیے کہا میں نے کہ ماں کی گود سب سے بڑی یونیورسٹی ہوتی. ماں نے سکھایا ہوگا نا. بیٹا سید حسن جو چیز بزرگوں کے منہ سے لگ جاتی ہے یا جس کی نسبت بزرگوں کی طرف ہو جاتی ہے, بیٹا یاد رکھنا کہ وہ چیز میں بھی اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے. ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا. حضرت ابراہیم قندوزی نے منہ میں چبایا, چبانے کے بعد غریب نواز کو عطا فرمایا, لو سید حسن اسے کھاؤ. اللہ اکبر. اب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے چبانا شروع کیا, پر جیسے ہی چبانا شروع کیا اور لوہاب کے ذریعے سے ذرات جب پیٹ میں اترنے لگ گئے, اب دل کی دنیا میں انقلاب وفا ہونا شروع ہو گیا. اب حالات غیر ہو گئے, عجیب و غریب کیفیت آپ کے وجود پہ طاری ہو گئی. پیچھے گردن گھما کے دیکھا تو حضرت ابراہیم قندوزی موجود نہیں, وہ تو اپنے حصے کا کام کرنے آئے تھے اور وہ کام کر دیا, وہ چلے گئے. تو حضرت خواجہ غریب نواز روزانہ صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں, صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں. اب باغ میں دل نہیں لگ رہا کہ دوبارہ اس قدسی صرف شخصیت سے ملاقات کیسے ہو, ان کا دیدار کیسے ہو. جو آنکھ انہوں نے دل میں لگائی ہے, اب وہ آنکھ کی تپش اور بڑھے کیسے؟ اللہ اکبر. اب ان کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں, باغ میں دل نہیں لگ رہا. ماں ماں ہوتی ہے, بچہ اگر نابینا بھی ہو نا, ماں پہچانی کے بل سے پہچان جاتی ہے کہ میرا بچہ پریشان ہے. بچہ اگر گونگا بھی ہو نا, ماں پہچان جاتی ہے کہ میرا بچہ پریشان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ماں اپنے بچوں کو خوشبو سے پہچانتی. جدید تحقیق تھی اور اس کو باقاعدہ میڈیا پر بھی دکھایا انگریزوں نے کہ بچے پہلے دیے گئے, باپ کے حوالے کیے گئے, 10-15 باپ انہوں نے کھڑے کر دیے, بچے دیے گئے, خوشبو کے ذریعے سے پہچانو. کوئی باپ بھی اپنے بچے کو نہیں پہچان سکتا. ہاں ماؤں کے سامنے جب ان کے بچے پیش کیے گئے, ہر ماں پہچان گئی خوشبو سے کہ یہ میرا بچہ ہے, ہر ماں پہچان گئی کہ یہ میرا بچہ ہے. اور اس پر جو نئی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ماں جب پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنے بچے کو سینے سے لگاتی, پیدا ہونے کے فوراً بعد ماں کو دکھایا جاتا ہے تمہارے یہاں بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی, ماں پھرتے محبت سے جب بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور کچھ دیر جب لگائے رکھتی ہے تو جدید سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ اب یہ لگایا رکھنا اب اس کی نشانی ہو گئی کہ یہ ماں اپنے بچے کو پہچان لے, خوشبو سے پہچان لے, بدبو سے پہچان لے, ماں جان جائے گی کہ یہ میرا بچہ ہے. اب اللہ اکبر, ماں ماں ہوتی ہے, اور غریب نواز کی ماں تو اللہ کی ولیہ, غریب نواز کی والدہ محترمہ پہچان گئی, فرمانے لگی بیٹا سید حسن کیا معاملہ, میں دیکھ رہی ہوں کہ 2-4 دنوں سے تمہارے چہرے کے اثرات کچھ رنگ بدل رہے, بیٹا کیا نام, بڑے پریشان دکھائی دے رہے. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سارا واقعہ منوان بیان فرما دیا, عرض کر دیا امی جان ایسا ایسا معاملہ, ایسے بزرگ آئے تھے, میں نے ان کی خدمت کی, انہوں نے مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا عطا کیا, میں نے چبایا, دل کی دنیا میں انقلاب وفا ہو گیا, اب میرا دل ہے کہ باغ میں نہیں لگتا. اچھا بیٹا اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ امی جان میں علم دین حاصل کرنا چاہتا, میں عالم بننا چاہتا, جب تک میں خود دین کو نہیں پڑھوں گا دوسروں کو دین کیسے سمجھاؤں, خود دین کو نہیں سیکھوں گا دوسروں کو دین کیسے سکھاؤں گا. اے میری والدہ محترمہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. والدہ محترمہ کا خوشی سے چہرہ چمک اٹھا, فرمان لگی جاؤ سید حسن جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ, میری طرف سے تمہیں بالکل اجازت ہے. عرض کی امی جان چلو تو جاؤں گا لیکن اس باغ کا کیا ہوگا؟ والدہ فرمانے لگی بیٹا جس اسلام کے باغ کی تو آبیاری کے لیے نکلنا چاہتا ہے اس اسلام پر ایسے 1000 باغ قربان ہیں, 1,00,000 باغ قربان ہیں, ایسے باغ کتنے آ جائے قربان کر دوں گی. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے ہیں. اب یہاں سے حضرت غریب نواز کا ایک علمی سفر ہے کہ جو شروع ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ نشست میں یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور دعا فرمائیے گا جمعے کے دن کہ اللہ تعالی میرے والد محترم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.